On miał być opublikowany jakieś 2 tygodnie temu. Praktycznie klip do tego utworu był skończony. Muzykę zrobił wspomniany przeze mnie Pawulon Vibe. Tekst napisał Jakub Kłak i Bastajpan. No myślę, że po prostu tekst jest też przejmujący. W tych nowych okolicznościach stwierdziliśmy, że nieco ten klip zostanie zmodyfikowany, że tam będzie trochę follow-upów do takich wcześniejszych klipów Basa. Pojawią się w tym klipie też ważne postacie w życiu Damiana. No myślę, że trzeba to usłyszeć i poczuć ten przekaz i siłę tych słów. Dziękuję ci bardzo za tą rozmowę, Marcin. Miło cię gościć w strefie Drety, nawet o tak późnej godzinie i tak z daleka. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam wszystkich słuchaczy i do usłyszenia, do zobaczenia. Naszym gościem był Marcin Kalinowski, długoletni menadżer, muzyk, DJ Bastajpana. Jedna moc, jedna energia, jest w ludzkich sercach, wszystko w naszych rękach. Gdy pada cios, podnoszę się, nie klękam. Buni, baj, baj, Bastajpan. Wielka moc, wielka energia, jest w ludzkich sercach, wszystko w naszych rękach. Gdy pada cios, podnoszę się, nie klękam. Buni, baj, baj, Bastajpan. Każde życie ma znaczenie, każdy człowiek, każde zwierzę. Nasze przeznaczenie to coś więcej niż udręka. Zadbaj o planetę, spójrz na biedną matkę ziemię. Tak wiele wycierpiała, dalej jest taka piękna. Zamknięci w murach ludzie zapomnieli, czym jest światło. Znają jedynie smartfon. Pozamykani w murach ludzie zapomnieli, czym jest światło. Karmieni są pogardą. Życie to dar, nieporównywalny z niczym. Ten nasz świat jest pełny wielkiej tajemnicy. Rób tak, byś na swoich zawsze mógł liczyć. Jeden najmądrzej mówi, co najgłośniej krzyczy. Proszę o zdrowie dla siebie i rodziny. Rozsądek jest dużo ważniejszy od gonitwy. Każdy popełnia błędy, nie ma nieomylnych. Lepiej pokazać niż szykować się do bitwy. Wielka moc, wielka energia, jest w ludzkich sercach, wszystko w naszych rękach. Gdy pada cios, podnoszę się, nie klękam. Buni, baj, baj, Bastajpan. Wielka moc, wielka energia, jest w ludzkich sercach, wszystko w naszych rękach. Gdy pada cios, podnoszę się, nie klękam. Buni, baj, baj, Bastajpan. Dala od plotek, dbam o swoją przestrzeń. Żyję swoim życiem, a nie cudzym szczęściem. Nie wybiegam w przyszłość, tu i teraz jestem. Żywioły w równowadze, ogień, woda i powietrze. Zbędna agresja towarzyszy nam na co dzień. Każdy dzień jest lekcją, jak żyć samym sobą w zgodzie. Niekoniecznie z każdym jest mi po drodze. Ale to nie znaczy, że mam innych mieszać z płotem. Nie jest łatwo, gdy wciąga bagno tych przyziemnych spraw. Łapię za gardło ujemne saldo. Niestety na drzewach nie rośnie hajs. Kolejna trauma dookoła, ciemna noc. Już nie ogarniasz, ledwo wiążesz koniec z końcem. Jest działający lek na całe to zło. To ludzie wokół, ich dusze pomocne. Wielka moc, wielka energia, jest w ludzkich sercach, wszystko w naszych rękach. Gdy pada cios, podnoszę się, nie klękam. Buni, baj, baj, Bastajpan. Wielka moc, wielka energia, jest w ludzkich sercach, wszystko w naszych rękach. Gdy pada cios, podnoszę się, nie klękam. Buni, baj, baj, Bastajpan. Bastajpan, nasz dzisiejszy gość. Jeszcze ostatnie słowa od niego i ostatnia piosenka. Że tak powiem, zdanie na koniec. Słuchajcie, już wkrótce nowy teledysk, a w oczekiwaniu na niego cieszcie się tym, co macie, bo zawsze możecie to stracić. I inni mogą nie mieć takich rzeczy jak wy. Także doceniajcie to, co macie. Tyle. Elo. Dokładnie tak. Buni, baj, baj, Bastajpan. Ona daje moc, siłę i energię. Miłość ponad wszystko, moi drodzy. Dokładnie. dokładnie tak. I oby jej było jak najwięcej w tym całym szalonym świecie, który nas otacza. Ej! Miłość, oliwą do lampy, którą trza oświetlił świat. Wiryk, gdy nadejdzie nowy porządek, nowy ład. Miłość, wiem, że stworzy nam lepszy świat. Świat, świat, ej! Miłość, oliwą do lampy, którą trza oświetlił świat. Wiryk, gdy nadejdzie nowy porządek, nowy ład. Miłość, wiem, że stworzy nam lepszy świat. Świat, świat. Miłość światłem, dla niej wszystko jest warte. Ćwicz charakter zawsze, odrzucaj pogardę. Miłość światłem, powtarzam jak mantrę. Dla niej przejdę wszystkie kręgi piekła, tak jak Dante. Kochaj bliźniego swego, jak siebie samego. Tak niewiele słów, a tyle w nich mądrego. Należymy do gatunku naczelnego. Szanuj bliźniego swego, jak siebie samego. Siebie nie zrozumiesz, to jak zrozumiesz innych. Odetnij ogon emocji, nie czuj się winny. Miłość to lek na lęk frustracji i doliny. Rozmywa z ciemności utkane pajęczyny. Może to banał, ale musisz być jak szaman. Dla równowagi świata najważniejsza jest przemiana. Lekarstwo na cały ten bajzel. Powolutku do celu, enjoy the silence. Miłość, oliwą do lampy, którą trza oświetlił świat. Wiryk, gdy nadejdzie nowy porządek, nowy ład. Miłość, wiem, że stworzy nam lepszy świat. Świat, świat, hej. Miłość, oliwą do lampy, którą trza oświetlił świat. Wiryk, gdy nadejdzie nowy porządek, nowy ład. Miłość, wiem, że stworzy nam lepszy świat. Świat, świat. Wszyscy mamy gorsze dni, doły i lęki. We dwoje łatwiej to wszystko przezwyciężyć. Nie ma co zażynać się tylko dla pieniędzy. Kiedy żyjesz w pustce emocjonalnej nędzy. Życie to serial, mówi Mephisto i Belial. Życzę spokoju, zostaw na serial materiał. Wśród wielu pokus, nie daj się opętać. Ja nie chcę seriali, tylko czysty mieć mental. Miłość lekiem, co zawstydza aptekę. Uspokaja kubek z gorącym mlekiem. Niech będzie dzika, po co regulować rzekę. Na starcie nie ma co czekać na metę. We dwoje raźniej i coś jakby jaśniej. Gdy wokół Mordor fałszuje baśnie. We dwoje silniejsi i pewni celu. Wiem to na pewno, żono mój przyjacielu. Miłość, oliwą do lampy, którą trza oświetlił świat. Wiryk, gdy nadejdzie nowy porządek, nowy ład. Miłość, wiem, że stworzy nam lepszy świat. Świat, świat, hej. Miłość, oliwą do lampy, którą trza oświetlił świat. Wiryk, gdy nadejdzie nowy porządek, nowy ład. Miłość, wiem, że stworzy nam lepszy świat. Świat, świat. Strefa Dread. Pozytywna wibracja w twoim domu. Questions. Jest takie miejsce. Strefa Dread nadaje Roots Reggae na antenie Trójki. Jest 3:12, a za radiowym mikrofonem Mirosław Maken-Dzięciołowski. To był pierwszy kawałek z albumu, któremu chciałem poświęcić kilka nadchodzących minut. Willie Williams to jamajska legenda i człowiek, którego de facto poznałem dzięki punkowej legendzie The Clash, ponieważ to oni zrobili cover kawałka Williego Armageddon Time. Kawałek o Armagedonie, o końcu świata znalazł pełne zrozumienie wśród punkowców głoszących No Future i w pięknym reggowym brzmieniu dotarł do uszu wielu zaangażowanych słuchaczy na całym świecie. Wydaje mi się, że wielu przynajmniej białych słuchaczy rozsianych po innych miejscach niż Jamajka wtedy po raz pierwszy zetknęli się z twórczością Willie Williamsa. Teraz cudownie powraca, bo od wielu lat było o nim cicho. Ostatnie takie znaczące dokonania to płyta Natty with a Cause, wydana przez Ja Shackę. Teraz jego album wydany w 2020 roku przez wytwórnię Lone Ark Music Studio, przez samego Roberto Sancheza, który przybywa do Polski i w piątek pojawi się na Green Stage Ostruda Reggae Festival, by zagrać swojego seta między innymi z takimi swoimi dokonaniami. Piękna płyta, która wpadła mi w ręce ostatnio. Posłuchajmy kolejnej propozycji Don't Show Off. Show off i wspaniałe spotkanie pomiędzy Hiszpanią a Jamajką. Nie ostatnie dzisiaj, bo jeszcze jeden album w podobnym klimacie i wyprodukowany również przez tego wielkiego hiszpańskiego mistrza w ramach przygotowań do Ostrudy przedstawię. Rozprawiając o płycie Willie Williamsa Glory to the King Showcase, warto zwrócić uwagę na dwa fakty, których nie widziałem jeszcze na innych albumach. Otóż jest tu 6 wersji wokalnych i 6 wersji instrumentalnych, ale te wersje instrumentalne pięknie się nazywają Instrumentals. True pisane z angielskiego T-R-U-T-H, czyli prawdziwe wersje instrumentalne. Fajna gra słów. A oprócz tego ciekawostka, każda wersja instrumentalna przedstawia jako autora jednego z muzyków składu grającego wersję instrumentalną, tego, który w danym utworze wiedzie prym. I to jest też bardzo ciekawe rozwiązanie, z którym nigdy wcześniej się nie spotkałem. Na przykład Russ Telford gra pięknie na melodyce w kawałku The Nansa Heritage. W związku z tym on jest autorem. Russ Telford. Ja początkowo myślałem, że to są inne wersje wokalne i zastanawiałem się, kim jest Russ Telford. No a to się okazuje, że to muzycy z tego składu są odpowiedzialni właśnie za wersje instrumentalne. Bardzo ciekawy pomysł oddający hołd muzykom. I Here We Are to ostatni numer z tego albumu i ostatni, który chciałem dzisiaj wam zagrać. Learn of their doing and be not 16 lipca, ubiegła środa. Nie wiem, czy ta data nie powinna zostać wymazana z kalendarza. W 10. rocznicę śmierci naszego Nestora Reggae, filozofa, propagatora tych wibracji, Sławka Gołaszewskiego, odszedł nie tylko Bas Tajpan, ale również jeden z moich muzycznych przewodników od wielu lat, Chris Faiumu, współzałożyciel nowozelandzkiej grupy Fat Freddy's Drop, która rozsławiła zupełnie nowe brzmienia na całym świecie. Ich legendarna płyta Based on a True Story była wielkim sukcesem nie tylko w Nowej Zelandii, ale również na całym świecie. Faiumu, znany również jako DJ Mu albo DJ Fiji, miał 54 lata, 1971 rocznik i zupełnie niespodziewane również odejście. Człowiek, który wychował się w Wellington, w imigranckiej rodzinie pochodzącej z wysp Samoa, miał 6 braci, a w jego domu pulsowała muzyka soul, Santana i Jimi Hendrix. W szkole zyskał pseudonim Mu, pochodzący od jego nazwiska. Później został DJ-em w radiu na Victoria University. Spotkał Nicole Duckworth, jego partnerkę, z którą prowadził niezależną wytwórnię The Drop, wydającą Fat Freddy's Drop. A spotkanie na bazie sound systemu Roots Foundation z innymi muzykami spowodowało stworzenie jednego z najważniejszych zespołów w historii Antypodów. Dzisiaj nie ma go już również z nami. Pozostała piękna muzyka, którą generował na scenie z tej pozycji DJ-a, producenta i jego legendarna MPC-tka. Podstawa brzmienia tego wyjątkowego zespołu. Ze specjalną dedykacją dla DJ-a Fiji, z którym spotkałem się na Openerze, spotkałem się w Ostródzie. Bardzo miłe spotkania i bardzo charakterystyczny, wielki człowiek. Fat Freddy's Drop, The Raft Original Mix. Oh, Pamięci DJ-a Ficiego z Fat Freddy's Drop. Na antypodach pozostajemy, by przyjrzeć się winylowym stylu muzycznej wizji wyjątkowego Australijczyka z Melbourne, Jake'a Savony. Bo jest to ten punkt audycji, który nazywa się Piosenka z winyla. Najpierw będzie o tym, co będziemy grali. Otóż Jake Savona w 2014 roku wyjechał na Kubę i rok później przywiózł tam czwórkę jamajskich legend. Duet Sly and Robbie, nieżyjącego już gitarzystę Winstona Bobby Bowena i Bongo Hermana, perkusjonistę Studia One. Spędzili trochę czasu w legendarnym studio Egrem, w którym powstawała muzyka do Buena Vista Social Club, a potem kilka kolejnych sesji nagraniowych pomiędzy Jamajką a Kubą i w 2017 roku ukazała się pamiętna płyta Mista Savona Presents Havana Meets Kingston i nie mogę się nadziwić, że jeszcze tej pozycji nie ma na mojej trójkowej playliście. Dzisiaj to będzie, bo ta płyta była znakomita, potem w czerwcu 2022 roku pojawiła się część druga, później pojawiły się duby, a następnie koncertówka. I będąc teraz na festiwalu Reggae na Piaskach, uważajcie, żeby nie wpakować się na dobre stoisko płytowe. A ja na takie się wpakowałem i chociaż nie miałem wydawać pieniędzy na płyty winylowe, to jeżeli widzisz kilkaset płyt i z tego z 95% to są dobre płyty, to nie ma sposobu, żeby to stoisko opuścić z pustymi rękoma. Nie będę mówił, jakie to stoisko, bo byłaby to kryptoreklama, natomiast w moich rękach jest znakomita podwójna płyta koncertowa, żeby rozgrzać tak jeszcze was przed koncertami, przed festiwalami, przed latem. Mista Savona Presents Havana Meets Kingston Live Royal Albert Hall BBC Proms. To był wielki koncert w pięknym składzie w 2018 roku, który można zobaczyć w wersji wideo na YouTubie i ukazała się również na tym pięknym winylu. Dużo lepsze wydarzenie niż późniejszy koncert tego projektu na Ostruda Reggae Festival, muszę z przykrością przyznać, bo i też w większym międzynarodowym składzie. I dzisiaj z tego Reggae na Piaskach ten piękny czarny winyl po raz pierwszy właściwie grany przeze mnie. Będzie to kawałek Siempre Si, Zawsze Tak. Niesamowity rytm zaśpiewany przez zjawiskową Brendę Navaret z Kuby i Randy Valentine z Jamajki. Wow, wow. Open up your heart, the world is wider than you heard. Keep that in your mind and you might whistle while you work. Ooh, I needed to travel, I had a lot of gravel in my mind to unravel. Now inside this dream I keep on flowing upstream. With both hands on the paddles, as the magic unravels, then I'm in your town life. Everything blessed, winner the stress, just owner the stress. In the elixir, then I get access, so you're super possessed to progress to best. The next time someone asks you what's the dream, put a smile upon your face and just reply, siempre sí. Yeah. Siempre si. Zawsze mówię tak takiej pięknej muzyce i takim pięknym koncertom. W dodatku brzmiącej z cudownie wydanego, rozkładanego winyla. Powracamy do relacji hiszpańsko-jamajskich, bo oto kolejny album wyprodukowany przez Roberto Sancheza, który przyjeżdża w piątek do Polski, czyli jego studio Elon Productions i jego zespół The Lone Ark Rhythm Force Band. Tym razem w spotkaniu z legendarnym duetem Rocksteady z Jamajki Keef and Text. Płytę wydała wytwórnia Liquidator Music w roku bieżącym i to piękna muzyka w starym jamajskim stylu, przepuszczona przez współczesny hiszpański filtr. Country Living, czyli o mieszkaniu na wsi, i Gun Life, o przemocy w getcie. Around. There could never be a showdown. there could never be a showdown. Just remember when you never had. You couldn't claim that you were bad. Gun Life. Nikomu nie życzę takiego życia. 3:48, powoli dobijamy do końca spotkania przy dźwiękach Strefy Dread na dzień dzisiejszy. Ja już powoli wybieram się do domu, by najpierw się wyspać, a później zacząć pakować wszystkie rzeczy do wyjazdu do Ostródy, bo zmierzam w tym kierunku już jutro i wiem, że spędzę tam najbliższe dni w znakomity, unoszący na duchu i powodujący uśmiech sposób, ale też mnóstwo pracy. I mam nadzieję wielu z was spotkać tam na ostródzkim szlaku i zobaczyć was skaczących pod sceną. Na koniec dzisiejszej audycji spotkanie z muzyką z Hamburga, jednego z moich ulubionych niemieckich miast. Miejsca bardzo progresywnego, gdzie przecierały się również moje ścieżki dubowe. I teraz znakomita oficyna wydawnicza z tego miasta, Echo Beach, z okazji 30-lecia swojego istnienia wypuściła kompilację King Size Dub Hamburg. King Size Dub to są ich renomowane kompilacje od wielu lat. King Size Dub to jest kilkadziesiąt utworów pokazujących znakomitą, pulsującą, zróżnicowaną scenę dubową tego miasta, która istnieje od początku lat 90. Bardzo dużo różnych oryginalnych nagrań. Polecam wszystkim diggersom, polecam wszystkim tym, którzy uwierzyć nie mogą, że nawet w Niemczech i po niemiecku można robić dobrą muzykę reggae. Spotkanie z dwoma kultowymi zjawiskami z tego miasta. Absolute Beginner, obecnie Beginner, to jest kultowa niemiecka grupa hip-hopowa, powstała na początku lat 90., która zbliża się do nas z dubem Peace from Outer Space. A na sam koniec dzisiejszej audycji Udo Lindenberg. To jest taki trochę niemiecki Jimi Hendrix zmieszany z budką suflera, który razem z Janem Delayem, czyli jednym z muzyków Absolute Beginner, kiedyś wykona Rapper Ban, wielki hit z końca lat 70. opowiadający o legendarnej dzielnicy czerwonych latarni w Hamburgu. I to będzie dubowo-regowy miks zrobiony przez samego Guido Craviero, czyli muzyka odpowiedzialnego za brzmienie takich zespołów jak Seed, czy Peter Fox. Pozostaje mi się żegnać. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia za tydzień w Strefie Dread. Mirosław Makę-Dzięciołowski, a realizacja Elżbieta Różycka. Bye, bye. Kleinigkeit, wieder bin ich irgendwie so traurig.